फल त्याग की स्तुति का वचन है। प्राग उक्त पक्ष अपवाद विवक्षया हेतु उक्तेर मुख्यार्थत्वम एव किम न स्याद इत्याशंक्य तद अपवादे हेत्वभावान मैव मिथ्या। अब फिर वो पक्षी कहता है कि पहले कहा गया जो पक्ष है और पक्ष का अपवाद, पहले पक्ष कहा फिर उसका अपवाद किया, इस विवक्षा से हेतुक्ति ही क्यों नहीं मान लेते आप है? अरे भाई आपने ये कहा ना कि पहले ये पक्ष कहा गया फिर ये पक्ष कहा गया फिर ये पक्ष कहा, वो पक्ष पहले कहा गया पर अंत में उसका अपवाद कर दिया। अंत में क्या कहा? अपवाद कर दिया, कहा कि वो पक्ष तुम नहीं कर सकते हो तो कर्म फल का त्याग कर दो, मुक्ति हो जाएगी। कर्म फल का त्याग कर दो, मुक्ति हो जाएगी, स्तुति क्यों मानते रहे हो? अरे शास्त्र कहता है कि इसे मुक्ति होगी, और ये नहीं कर सकते हो तो ये करो, और ये नहीं कर सकते हो तो ये करो, कुछ भी नहीं कर सकते हो तो कर्म फल का त्याग करो, और कर्म फल के त्याग से मुक्ति हो जाएगी। यही क्यों नहीं मान लेते आप? ये क्यों मान, ये क्यों कहते हैं कि कर्म फल की यहाँ पर प्रशंसा है, उसी को मान लो? कहा ये मान कैसे ले, सभी शास्त्रों का विरोध हो जाएगा भाई, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। उसी को कहा हेतुक्तिर मुख्यार्थत्वमेव किम न स्यात् इत्याशंक्य तद अपवादे हेतु अभावान्मैवम्। जिसके अपवाद में हेतु का अभाव होने से ऐसा नहीं हो सकता है, इसी बात को कहा कि न सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्य नैव कुर्वन्न कार्यं नास्ते इत्यस्य पक्षस्य अपवादः केनचिद्। आगे क्या है? केनचित दर्शयितुम है, केनचित दर्शयितुम शक्य है। भाष्यकार भगवान कहते हैं कि देखो मुख्य तो सीधे कहा है कि सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्य सन्यस्यास्ते सुखम वशी है नैव कुर्मन्न कार्यं। ये पक्ष जो है इस पक्ष का कोई भी अपवाद करने में समर्थ नहीं हो सकता है, ये ज्ञान पक्ष का अपवाद कोई भी नहीं कर सकता है। तस्मात कर्मणि अधिकृतान प्रति एव एष संन्यास त्याग विकल्प। इसलिए निर्धारित हुआ कि यहाँ जो अर्जुन का प्रश्न है, संन्यास और त्याग के शब्द में जो अर्थ समझना चाहता है वह कर्मी विषयक ही है, मुख्य संन्यासी विषयक नहीं है। कर्मणि अधिकृतान प्रति एव एष संन्यास त्याग विकल्प, ये तो परमार्थदर्शी न सांख्या, जो परमार्थदर्शी ज्ञानी है तेषां ज्ञान निष्ठायामेव, उनकी तो ज्ञान निष्ठा में ही सर्व कर्म संन्यास लक्षणायाम है, वो ज्ञान निष्ठा जो है सर्व कर्म संन्यास लक्षणा ज्ञान निष्ठा, वो ज्ञान निष्ठा यही है, सर्व कर्म संबंध राहित्य हो जाता है। तो सर्व कर्म संन्यास लक्षणायाम अधिकारो, उनका अधिकार तो उसी में है, नान्यत्र दूसरे में फल त्याग में उनका अधिकार नहीं है, सर्व कर्म त्याग में ही उसका अधिकार है। इति न ते विकल्प रहा, या इसलिए उनके विषय में कोई हम विकल्प नहीं कर सकते हैं। तथा उपपादितम अस्माभिः, और इस बात को बहुत ही जो है वह सुंदर ढंग से हमने वेदा विनाशिनम नित्यम अस्मिन् प्रदेशे तृतीयादौ च, वेदा विनाशिनम नित्यम इस श्लोक में हमने प्रतिपादित किया है, और तृतीय अध्याय के आदि में भी इसको विस्तार से जो है वह प्रतिपादित किया है, इसलिए इसको समझ लेना चाहिए। थोड़ी टीका देखिए कि ज्ञान निष्ठान क्या पाठ है, नहीं वो तो हो गया ना, मुख्य संन्यास अपवाद असंभव न चेयम हेतुक्ति, ये तो हो गया है, ये भी हो गया न चेयम हेतुक्ति तद अपवादिका अन्यथा सिद्धे उक्तत्वादिति भाव। ये जो हेतुक्ति है वह उसका अपवाद मुख्य संन्यास की अपवादिका नहीं हो सकती है, क्योंकि अन्यथा इसकी सिद्धि कर्मी के विषय में इसकी सिद्धि होने से ये बात हमने पहले कह दिया है। मुख्य संन्यास अपवाद असंभवी, मुख्य संन्यास अपवाद का असंभव होने से संन्यास त्याग विकल्पस्य कथम सावकाशता। तो कहा कि यदि उसका असंभव मानते हैं तो संन्यास त्याग का जो विकल्प है उसको सावकाशता कैसे मिलेगी, ऐसी आशंका करके कह दिया कि तस्मात कर्मणि अधिकृतान प्रति एष संन्यास त्याग विकल्प, उनके प्रति संन्यास और संन्यास त्याग का विकल्प बन जाएगा। अच्छा, तो अब कहा कि ज्ञान निष्ठान प्रत्युक्त विकल्प अनुपपत्त कुत्र तेषाम अधिकार तत्रा। अब ज्ञान निष्ठों के प्रति ये जो प्रयुक्त विकल्प की अनुपत्ति होने से ये विकल्प बनेगा नहीं, किसमें नहीं बनेगा, ज्ञान निष्ठ में नहीं। प्रयुक्त ज्ञान निष्ठान प्रयुक्त विकल्प अनुपपत्त, ज्ञान निष्ठान प्रति है वो तभी बन जाएगा, तो उक्त होना चाहिए ज्ञान निष्ठान प्रति उक्त विकल्प अनुपत्त, ज्ञान निष्ठों के प्रति उक्त विकल्प की अनुपत्ति होने से। और यदि ज्ञान निष्ठान है तो उसको प्रति तो लगाने पड़ेगा, ज्ञान निष्ठान प्रति प्रयुक्त विकल्प अनुपत्त, वहां भी प्रति ऊपर से लेने पड़ेगा, समझा कि नहीं, प्रति के योग में ही द्वितीय है वह। ज्ञान निष्ठान समझे ना, प्रति पाठ अच्छा पाठ है, ज्ञान निष्ठान प्रति उक्त विकल्प अनुपत्त, उक्त विकल्प की अनुपत्ति होने से कुत्र तेषाम माने ज्ञान निष्ठानाम कुत्र अधिकार है, कहाँ उसका अधिकार है, तो उसके अधिकार के विषय में कह दिया ये तु परमार्थ दर्शिन सांख्या तेषाम ज्ञान निष्ठायामेव सर्व कर्म संन्यासी अधिकार। अब कहा कि संन्यासी नाम विकल्प अनर्हत्वेन ज्ञान निष्ठायामेव अधिकारस्य भूयस्तु प्रदेशे साधितत्वा, संन्यासियों में विकल्प इस प्रकार कर्म त्याग कर्म फल त्याग का विकल्प का जो है योग्यता न होने से ज्ञान निष्ठा में ही उनका अधिकार होता है, यह बहुत प्रदेशों में पहले हमने कह दिया है, इसलिए न साधनीयत्वापेक्षा यहाँ पर उसको पुनर्विचार करने की कोई अपेक्षा नहीं। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर कहते हैं कर्म अधिकृतान प्रति उक्त विकल्प प्रवृत्त अपि कुतो निर्धारण सिद्धि, कहा कर्म अधिकृतों के प्रति उक्त विकल्प के विकल्प की प्रवृत्ति होने पर भी निर्धारण तो नहीं हुआ ना, विकल्प हो गया सब निर्धारण तो नहीं हुआ, तो विकल्प कितने हो गए, पांच, जो हमने बता दिया था अभी ना, पांच विकल्प हो गए, निर्धारण तो नहीं हुआ, इसी को कहते हैं कि तत्र एतेषु विकल्प भेदेषु, ये विकल्प भेद कौन है, पांच विकल्प भेद हैं, ये पांच विकल्प भेदों में, पांच का क्या वो छह हो जाता है, एक प्रकार का है तो चार ही, सीधे सीधे तो चार है, पर दो में दो और निकल जाते हैं, किसमें निकल जाता है कि एक पक्ष जो बताया था ना, एक पक्ष का काम कर्म परित्याग संन्यास एक पक्ष हो गया, दूसरा पक्ष हो गया कि दोषवत कर्म परित्याग, समझे ना, दोषवत कर्म परित्याग, और तीसरा हो गया कि दोषवत कर्म निषिद्ध कर्म, वहां खाली निषिद्ध कर्म का परित्याग मानते हैं, काम्य कर्म का परित्याग नहीं मानते, और तीसरा पक्ष हो गया कि दोषवत कर्म, कर्म दोषवत है तो सभी कर्मों का परित्याग, ये तीन पक्ष हो गया, और चौथा पक्ष मानते हैं कि काम में निषिद्ध कर्म का परित्याग, काम्य का भी परित्याग और निषिद्ध का भी परित्याग, तो वो तो उसी पक्ष में भी आ जाता है। काम्य का परित्याग हो गया तो निषिद्ध का परित्याग तो है ही, तो काम्य निषिद्ध का परित्याग संन्यास है। तो ये जो पक्ष हैं, तो इसी बात को लिखते हैं तत्र एतेषु विकल्प भेदेषु, ये जो विकल्प भेद हैं, भगवान कहते मेरा निश्चय सुन लो इसमें। और इसमें ये भी नहीं समझना कि भगवान का निश्चय है, भगवान कहते हैं कि इस विषय में जो ऋषियों का शास्त्रों का जो निश्चय है वो मैं बताता हूँ, वही मेरा निश्चय है। भगवान का निश्चय कभी भी जो है वह शास्त्र से पृथक नहीं हो सकता, ध्यान में आए ना, क्योंकि वेद भगवान का निश्वास है। अब अपनी बात का खंडन अपने तो नहीं कर सकता व्यक्ति, इसलिए जो वैदिक निश्चय जो ऋषियों ने करके रखा है वही हमारा निश्चय है, दूसरा निश्चय नहीं है, वही निश्चय है। त्याग और बड़े बुद्धिमानों के लिए भी दुर्विज्ञ है, और सर्व कर्म फल त्यागम ततकुरियत आत्मवान जो है पहले आ चुका है ना, पहले कहा है ना, कहाँ आया ये सर्व कर्म फल त्यागम ततकुरियत आत्मवान, ये पहले कहीं आ चुका है, हैं? तो सभी कर्मों का फल मात्र परित्याग ही जहां पर विवक्षित है, और सर्व कर्माणि सन्यस्य जो कहा ना योग सन्यस्त कर्माणम कर्म, ये जो आया ना वहां भी कर्म सन्यास में कर्म फल का त्याग ही वहां पर विवक्षित है ऐसा मानते हैं। तो खैर अब भगवान का यहाँ पर जो है, यहाँ भी देखिए यज्ञों यज्ञों दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणम, यहाँ कहेंगे ना, तो ये आगे कहेंगे, तो निश्चयम श्रृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। कहते हैं कि हे अर्जुन, तत्र तत्र माने इस संशय के विषय में, ये विभिन्न प्रकार के जो पक्ष हैं, इन पक्षों के जो है वह विषय में, तत्र माने कर्मणां त्याग अत्याग विषय, क्या हो गया तत्र कर्मणा त्याग अत्याग विषयी, जब विप्रतिपत्ति इस प्रकार की है तो इस विषय में मद वचनम श्रृणु, यानी मम वचनात निश्चयम श्रृणु, ऐसा समझिए, मम वचनात पूर्वाचार्य कृतम निश्चयम श्रृणु, तो टीकाकार लोग ऐसा अर्थ लेते हैं, मेरे वचन से इस विषय में आचार्यों ने जो निश्चय किया है उस निश्चय को तुम श्रवण करो। तो क्या निश्चय है, तो मे निश्चय श्रृणु, तो इसमें भगवान का कोई स्वतंत्र निश्चय नहीं है, शास्त्र का पूर्व आचार्यों ने जैसा निश्चय किया है वही निश्चय है, उस निश्चय को श्रवण करो। यहाँ संबोधन आ गया भरत सत्तम, आप जो है ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचो कि तुम नहीं समझ सकते हो, क्योंकि भरत वंश में जो है वह एक अत्यंत जो है तुम्हारी सात्विक प्रकृति साधुतम हो, सत्तम माने साधुतम, भरत कुल में साधुतम हो, अत्यंत जो है साधु प्रकृति वाले हो, इसलिए तुम उस निश्चय को श्रद्धा पूर्वक धारित कर सकते हो। क्या है ही, इसमें कुछ रहस्य है समझने में, क्या है, यस्मात हे पुरुष व्याघ्र, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, तुम पुरुष श्रेष्ठ हो, वाले में तो क्या क्या तुम भरत सप्तम हो, इसलिए श्रद्धा पूर्वक उसको धारित कर लो, उसको काटने का प्रयास नहीं करोगे। और दूसरे में पुरुष व्याघ्र कहा, जो तुम श्रद्धा से स्वीकार कर लोगे उसको जीवन में उतार लोगे, मान भी लोगे, क्योंकि तुम पुरुष व्याघ्र हो, पुरुष श्रेष्ठ हो। तो भरत सप्तम से जो है, सप्तम लेने से जो है वह श्रद्धा साधुता की विशेषता है, तो इसलिए उसको ज्यों का त्यों तो स्वीकार करोगे जो मैं कहता हूँ, नहीं तो तुम कह दो कि ये कृष्ण का मत है, शास्त्र का मत नहीं है, ऐसा कहीं तुम्हारे मन में ना आ जाए, तो तुम ऐसा नहीं आ सकता, क्योंकि तुम जो है भरत सप्तम हो। यदि कहो कि आपकी बात मान भले ही ले पर अपने धारित नहीं कर सकते हैं, तो तुम पुरुष श्रेष्ठ हो, इसलिए पुरुष श्रेष्ठ जो है वह शास्त्र और महापुरुषों के वचन को धारित करता है, इसलिए धारित भी कर सकते हो। ही यस्मात् त्यागो त्रिविध संप्रकीर्तितः, त्याग तीन प्रकार का होता है, उसमें दो त्यागने योग्य है, एक ग्रहण करने योग्य है। गुण गुणमयी सृष्टि है, इसलिए गुणमयी सृष्टि होने से क्या है कि त्रिगुणात्मिका शक्ति, तो त्याग भी तीन प्रकार का हो जाएगा। सप्तगुण की प्रेरणा से किया गया त्याग, रजोगुण की प्रेरणा से किया गया त्याग, तमोगुण की प्रेरणा से किया गया त्याग। चीज एक होती है, त्याग एक होता है, पर उसका जैसा गुण से त्याग होगा वैसा स्वरूप अलग अलग। एक महात्मा थे, वो कहते थे पहले सन्यासी जो बनता था वो बृहस्पति ग्रह के कृपा से बनता था, लेकिन अब जो सन्यासी होता वो शनि की कृपा से होता। शनि की कृपा क्या है कि आपके जो है तमाम दुख उत्पन्न कर देगा, और दुख के कारण आप गृहस्थी छोड़ करके भाग आएंगे, तो ये शनि की कृपा है साधु बना देना। और बृहस्पति की कृपा से साधु कैसे बनता था पहले, बृहस्पति विवेक उत्पन्न करता था, विचार करते करते करते करते उसको सारा जगत जो है वह नश्वर और अनित्य दिखाई देने लगता था, परीक्षा कर लेता था जगत का, और जगत की परीक्षा करके घर छोड़ देता था, कर्म का परित्याग कर देता था। तो कहते हैं कि वो कहते थे कि आजकल यही गलत गड़बड़ी है कि आजकल सन्यासी ये शनि बनाता है ना, शनि तो वो विक्षेप से ही बनाता है, इसलिए वो सन्यास का यदि सदुपयोग हो जाए तब तो ज्ञान में वो पहुंच जाता है, नहीं तो विक्षेप जन्य है, तो स्वतः तो जो है वह वो समर्थ है नहीं, असमर्थ है। अब उसका सदुपयोग हो जाए, शनि का सदुपयोग हो जाए तो साधन बहुत बढ़ जाता है, पर सदुपयोग हो तो, और नहीं तो दुरुपयोग हो तो दुख उत्पन्न हो जाता है, सारा साधन छूट जाता है, सारा साधन छूट जाता है। नहीं, सदुपयोग के लिए तो शनि की कृपा, शनि तो क्या करेगा, शनि क्या करेगा, आपका ईश्वर खा लेगा। अब ईश्वर खा लेगा तो आप उसका सदुपयोग क्या है, चलो भाई जो है सब हमारी सर्विस छूट गई, सब छूट गया तो आप तपस्या करो, भजन करो, इसमें तो बाधा करेगा नहीं शनि, इसमें नहीं बाधा करता हो, नहीं नहीं वो बुद्धि इसमें नहीं बाधा करता, इसमें बाधक नहीं। हाँ, एक बार जो है वह इसमें तो सहयोगी बनता है, बाधक नहीं बनता। एक बार महादेव के पास आए ना शनि, महादेव से कहा कि महादेव जो है अब हम क्या करें, अब दशा तो आती ही है, अब मेरी दशा आप पर आने वाली है, तो कहा तुम क्या करोगे, कहा अब हमारा जो स्वभाव है हम क्या कर सकते, कहा कि तुम क्या कर लोगे हमारा, कहा हम कुछ कर पाएं चाहे नहीं कर पाएं, पर आपने जो हमको सामर्थ्य दिया है वो किसी पर भी आएगा ही। महादेव कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, जाकर के गुफा में समाधि लगा के बैठ गए, 7.5 वर्ष तक समाधि लगा के बैठे रहे, फिर उठ के आए, कहा क्या कर लिया तुमने, अरे कहा यही तो किया और क्या किया, घर बार छुड़ा करके और एक गुफा में ले जा करके भूखा प्यासा रख के बैठा दिया। यही तो हमको करना था, और आपका क्या कर सकते। तो वो ऐश्वर्य में बाधक ऐश्वर्य को छुड़ा लेता है। एक ने हमको कहा कि जो है वह अब आपका पर जो है इस समय शनि की 7.5 ही चल रही है। हमने कहा हमने पहले जो है वह धातु पात्र छोड़ दिया है। पत्तल में खाता हूँ, लकड़ी भी खाता, इसमें तो शनि कुछ करेगा नहीं, तो उसको पहले छोड़ दिया हमने। ऐश्वर्य का काम पहले छोड़ दिया है, तो जब पहले छोड़ दिया तो क्या करेगा। यही तो उसको कराना था, ये उसको कराना था, समझे ना। क्योंकि चांदी के सब बर्तन चांदी के हो गए थे, तो यही उसको कराना था कि ऐश्वर्य छुड़ाना था। तो हमने कहा कि वो तो कोई बात नहीं, वो तो हमने पहले छोड़ दिया, कोई चिंता मत करो। अब हमने अपने संकल्प से छोड़ा, इसलिए हमको दुख नहीं है, है? यदि वो जबरदस्ती छोड़ा देता है, किसी को जबरदस्ती छोड़ा दे तो वो रोएगा कि नहीं रोएगा, तो उसका सदुपयोग नहीं होगा। तो शनि के कार्य का सदुपयोग होता है, भजन में सदुपयोग हो जाता है, और इससे दुखी हो जाए तो दुरुपयोग हो गया उसका। तो ये दोनों काम, तो किसी को कहा कि ये 3 प्रकार का होता है, तब इसको ही रहने भाष्य कल करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं है संन्यास शब्द और त्याग शब्द के विषय। ये संन्यास शब्द का क्या अर्थ है और त्याग शब्द का क्या अर्थ है, विभिन्न प्रकार से जो है गीता में इसका प्रयोग हुआ। यहाँ पर ये विचार हो गया कि यहाँ पर जो अर्जुन का प्रश्न है वह कर्मी विषयक है, माने कर्माधिकारी जो है उसका सन्यास क्या है, उसका त्याग क्या है। माने सन्यास त्याग शब्द एकार्थक है, सन्यास शब्द और त्याग शब्द का अर्थ एक है, परंतु सन्यास शब्द और त्याग शब्द का एकार्थ होने पर भी जो विभिन्न प्रकार से सन्यास शब्द का त्याग शब्द का प्रयोग आया उसका तात्पर्य किसमें है, भिन्न भिन्न पक्ष यहाँ पर बता दिए। कि कोई कहते हैं कि काम्य कर्मों का त्याग जो है ये सन्यास है, कोई कहते हैं कि निषिद्ध और काम निषिद्ध कर्मों का जो है और काम्य कर्मों का त्याग ये सन्यास है, कोई कहते हैं कि नहीं फल का त्याग इसी का नाम सन्यास, इसी का नाम त्याग है, कोई कहते हैं कि दोषवत कर्म जो निषिद्ध कर्म है इसको त्याग देना यही जो है त्याग है, कोई कहते हैं कि नहीं कर्म तो दोष वाला होता ही है इसलिए संपूर्ण कर्मों का त्याग जो है यही त्याग है, यही सन्यास है। ऐसे विभिन्न प्रकार के मत, कोई कहते हैं यज्ञ दान तप ये कर्म नहीं त्यागना चाहिए, इसको करने ही चाहिए। अब भगवान इसमें जो है वह बताते हैं, बता दिया कल श्लोक हो गया था नहीं, चौथा भाष्य रह गया था कि निश्चयम श्रृण में तत्र त्यागे भरत सप्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रति। भगवान कहते हैं कि देखो इस विषय में निश्चय जो है, शास्त्र का निश्चय जो है, बड़े बड़े जो है वह महर्षियों ने जो निर्णीत अर्थ किया है वो निश्चय हमसे सुनो। क्या निश्चय? मेरे मम वचनात् तृण तत्र संशय विषय, इस संशय के विषय में मेरे निश्चय को तुम सुनो। मेरे निश्चय को माने मेरे वचनों से जो शास्त्र का निर्णीत अर्थ है उस निर्णीत अर्थ को सुनो। तुम पुरुष श्रेष्ठ हो, श्रद्धालु हो, भरत सप्तम से कह दिया तुम श्रद्धालु हो, इसलिए मेरी बात को ज्यों का त्यों धारण करो। और पुरुष व्याघ्र हो माने पुरुष श्रेष्ठ हो, इसलिए उसको जीवन में उतारोगे, पालन भी करोगे। विश्वास पूर्वक धारित भी करोगे और उसका पालन भी करोगे। कहा कि वस्तुतः जो है ये तीन प्रकार का त्याग ही तीन प्रकार का है। संन्यास शब्द और त्याग शब्द के द्वारा कहा गया जो त्याग, देखिए दोनों से त्याग समझना, क्योंकि पहले में भी कहा था ना कि काम्यानाम कर्मणाम न्यास है, न्यास का अर्थ त्याग होता है। तो संन्यास शब्द से या त्याग शब्द से कहा गया जो त्याग है वह त्याग तीन प्रकार का होता है। ये सात्विक राजस तामस इस रूप में तीन प्रकार का त्याग आगे कहेंगे कि एक सात्विक त्याग होता है, एक राजस त्याग होता है, एक तामस त्याग होता है। यदि कोई कोई टीकाकार इसमें और भी एक सूक्ष्म अर्थ निकालते हैं कि जो त्याग है यहाँ पर क्या है कि विशिष्ट एक जो है त्रिविध जो है ना, त्रिविध कहा गया, त्रिविध त्याग है। तो विशिष्ट जो त्याग है उसमें तीन प्रकार का त्याग बनता है। कैसा बनता है? विशेषण का अभाव, एक त्याग होगा विशेषण का अभाव और विशिष्ट का अभाव, ये दूसरा हो गया, और विशेषण विशिष्ट दोनों का अभाव, ये तीन हो गए। हाँ, पर विशेषणांश का अभाव होगा एक, समझा कि नहीं? जैसे विशिष्ट है, विशिष्ट माने क्या है? विशिष्ट का मतलब ये है कि हम कर्म कर रहे हैं तो फलाभिसंधि विशिष्ट कर्म, ध्यान में आया कि नहीं? हमारा कर्म कैसा हो? फलाभिसंधि विशिष्ट कर्म, क्योंकि जो शास्त्र में कर्म कहा गया है उसका फल के साथ संयोग है। आप कहेंगे काम्य कर्म का ही संयोग है, ऐसा नहीं। यहाँ पर सिद्ध कर दिए हैं कि नित्य कर्म का नैमित्तिक कर्म का भी फल के साथ संयोग है। तो फल सहित कर्म हो गया, वो जो भी कर्म होगा वो फल सहित कर्म होगा। जब फल सहित कर्म होगा तो फल ये विशेषण बन जाएगा उसका, किसका? कर्म का। तो फल विशिष्ट कर्म हो गया, इसमें फलांश का त्याग एक त्याग है, जिसको आया कि सर्व कर्म फल त्याग, ये फल के अंश का त्याग, कर्म का त्याग नहीं, यानी विशिष्ट अंश का त्याग नहीं हुआ, विशेषण अंश का परित्याग हो गया, एक त्याग इस प्रकार से, ध्यान में आया कि नहीं? और एक त्याग ऐसा है कि जो विशिष्ट अंश का त्याग, फलांश का त्याग नहीं है, ध्यान में आया कि नहीं? पर कर्म का त्याग कर दिया। बहुत लोग जगत में हैं जो फल तो चाहते हैं, वो वासना नहीं छूटी है। ये देखिए, ये राजस तामस इसी में आएंगे, राजस तामस त्यागी इसी त्याग में आएंगे। किसमें? कि फल तो चाहते हैं वो, परंतु वो कर्म का त्याग कर दिया उन्होंने, तो उसको राजस तामस त्यागी कहेंगे, ध्यान में है ना? यानी काय क्लेश भयात्यजेत, एक त्याग हो गया, और दूसरा त्याग हो गया, दूसरा मोहात तस्य परित्याग। तो मोह से जो त्याग होता है, विपरीत बुद्धि से जो त्याग होता है, अथवा आलस्य से जो त्याग होता है, विपर्य से जो त्याग होता है, मोह है विपर्य, विपर्य से जो त्याग होता है, विपरीत ज्ञान से जो त्याग होता है, अथवा काय क्लेश भय से जो त्याग होता है, ये दोनों त्याग किस प्रकार के हैं? कि विशिष्ट का त्याग है, विशेषण का त्याग नहीं। फल का त्याग नहीं है और कर्म का त्याग है। अब तीसरा ये हो गए, अब इसमें तीन ये कर्मी विषयक हो गए। विशिष्ट माने फल के साथ कर्म का जो संबंध है, तो कर्म फलवत होता है, यही विशिष्टता है उसकी कर्म की। कर्म बिना फल का होता नहीं भाई, ऐसा ही है कि फलवत होता है ना, है तब फलवत होता है तो इसमें विशिष्ट अंश विशेष अंश है। अब उसको एक समझने के लिए आप कहिए कि पहले फलवत कर्म है इसलिए विशिष्ट है, है? अब विशिष्ट जब पहले मान लिया कर्म को, तो उसमें दो अंश हो जाएगा, है? एक विशेषण अंश हो जाएगा, एक विशेष अंश हो जाएगा। तो विशेष अंश का परित्याग जो होगा, है? ये विशेष अंश का परित्याग यही विशिष्ट है, यानी कर्म विशिष्ट, कर्म को ही हमने विशिष्ट कह दिया, वही विशेष अंश हो गया, उस विशेष का परित्याग हो गया, वो विशेष का परित्याग हो गया एक पक्ष में। तो यहाँ पर ये दोनों में क्या हो गया कि ये कर्मी के तीनों त्याग आ गए, ध्यान में आ गए ना। पहला त्याग सात्विक त्याग हो जाएगा, कौन सा विशेषण अंश का त्याग, यानी फल का जो त्याग है ये हो जाएगा सात्विक त्याग। और राजस त्याग और राजस तामस त्याग जो है वह कौन सा हो जाएगा, कि यही ये विशेष का त्याग कर दिया, कर्म का त्याग कर दिया। एक जो है मोह से किया और एक जो है काय क्लेश भय से किया, ये तीन हो गए। तो ये अवान्तर दो भेद हो गए। और जो गुणातीत है, जो सन्यासी है, मुख्य सन्यासी हो चाहे विविधिषु सन्यासी हो, मुख्य सन्यासी गुणातीत है, विविधिषु सन्यासी गुणातीत अभी नहीं है, इतने हुआ ना, पर विविधिषु से ये दोनों में जो है वह फल का भी त्याग है, कर्म का भी त्याग है, विशेषण अंश का भी त्याग है और विशिष्य अंश का भी, विशेष अंश का भी त्याग है। तो विशेषण विशेष दोनों अंशों का त्याग है, ये अर्थ मधुसूदन जी ने अथवा करके गृहित किया है। एक अर्थ तो पहले का किया ही है, पर इस अर्थ को अथवा करके मधुसूदन जी ने अपनी टीका में निर्देश किया। तो बहुत अच्छा जो है एक विचार की दृष्टि से बहुत अच्छा, प्रकरण की दृष्टि से तो सत्वरज कमती नहीं, यहाँ पर भाष्यकार भगवान भी लेते हैं, पर विचार करने की दृष्टि से एक अच्छी व्याख्या है। तो यहाँ पर ये तीन प्रकार का आप देखेंगे, लेकिन अर्जुन का जो है वह प्रश्न किस विषय में है, अर्जुन का प्रश्न ये है कि सात्विक राजस तामस, मैंने जो है अर्जुन का प्रश्न का विषय इतने है कि जो सात्विक राजस तामस त्याग है, पहला और दूसरा मिलाकर, इसी में वो निर्णय करना चाहता है सन्यास और त्याग शब्द, और इसी को लेकर के अर्जुन का प्रश्न है, इसको लेकर के अर्जुन का प्रश्न है, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो उसमें एक आदेय हो जाएगा और दो हेय हो जाएगा, माने जानने का फल क्या होता है, जानने का फल होता है उपाधि और हेय, यही फल होता है। तो अर्जुन जब इस चीज को जान जाएगा तो क्या निर्णय करेगा कि सात्विक जो है त्याग यह उपाधि है और राजस तामस त्याग ये ही है। साधक को भी ये समझना चाहिए, कर्मी को, कि सात्विक त्याग उसका उपाधि है और राजस तामस त्याग जो है वह ही है। तो स्वरूप से कर्म के त्याग की अपेक्षा फलाभिसंधि का जो त्याग है यही मुख्य त्याग है कर्मी के लिए, क्योंकि यही जो है आगे बढ़ाने का हेतु बनता है। इसको हम अभी अगले श्लोक में बताएंगे। तो निश्चयम श्रेणु अवधार है, इस विषय में निश्चय तुम करो, मैं मम वचनात्, मेरे वचन से तुम निश्चय करो। का किस विषय में? का तत्र त्यागी यानी त्याग संन्यास विकल्पी यथा दर्शिते, जैसा हमने त्याग और संन्यास का विकल्प दिखाया है उस विकल्पों के विषय में। भरत सप्तम भरता नाम साधुतम, भरत वंश में बहुत ही सात्विक स्वभाव वाले तुम हो, साधु चरित्र वाले हो, ऐसे ही अर्जुन श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों को सुन करके निर्णय कर लो इस विषय में। थोड़ी जो है टीका देख लीजिए, ये तत्र तो हो गया था, त्यागों पर है। तमेव निश्चयम दर्शय तुम, तत्र के लिए लीजिए कर्माधिकान कर्माधिकृतान प्रति एव उक्त विकल्प प्रवृत्तौ अपि कुतो निर्धारण से थी। कर्माधिकृतों के प्रति ही जो है ये विकल्प की प्रवृत्ति है, ये हमने मान लिया, पर अवधारण क्या करें? विकल्प तो चार पांच हो गए ना, चार पांच विकल्प हो गए जिनकी दो दिन से चर्चा चल रही है, तो उसमें निर्धारण की सिद्धि कैसे होगी? तो कहा तत्र, तत्र माने एतेषु विकल्प भेदेषु निश्चयम श्रेण, ये मूल मूल में जो के पहले जो अवतरण है वहां पर है। अब तमेव निश्चयम दर्शयितुम आदौ त्याग गतम अवांतर विभाग मा, अब इसी निश्चय को दिखाने के लिए पहले त्यागगत जो अवांतर भेद है विभाग है उसको भगवान बताते हैं। त्यागो ही यानी त्याग संन्यास शब्द वाच्य, त्याग और संन्यास शब्द वाच्य जो त्याग, त्याग का भी अर्थ त्याग है और संन्यास का भी अर्थ त्याग है, तो त्याग संन्यास शब्द वाच्य त्याग ही यस्मात् यो अर्थ स एक एव इति अभिप्रेत्या, ये दोनों का अर्थ एक है। त्याग संन्यास शब्द वाच्यो ही यो अर्थ स एक एव, वह एक ही है, यानी दोनों का अर्थ क्या हो गया? त्याग इत्याह त्यागो ही थे। पुरुष व्याघ्र ये संबोधन है, त्रिविध त्रि प्रकार, तीन प्रकार कौन है? तामसादि प्रकार ही संप्रकीर्तितः तामस राजस सात्विक, ये तीन प्रकार से कहा गया है। कहाँ कहा गया? शास्त्रेषु शास्त्रों में सम्यक कथित, सम्यक प्रकार से कहा गया है। थोड़ी टीका देखिए, ननु त्याग संन्यासयो उभयोरपि प्रकृतत्व अभिशेषे त्यागस्यैव अवान्तर विभाग अभिधाने संन्यासस्य उपेक्षितत्वम् आपद्येत नित्या। प्रश्नकर्ता का तात्पर्य है कि अर्जुन ने तो त्याग और संन्यास दो शब्दों का रहस्य जानने के लिए प्रश्न किया है, और भगवान यहाँ पर संन्यास शब्द की उपेक्षा कर दिए, संन्यास शब्द की उपेक्षा कर दी। यहाँ कहते हैं त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध, त्याग तीन प्रकार का कहा गया है, का भगवान ने जो है संन्यास शब्द की उपेक्षा नहीं किया। क्यों? कहा कि संन्यास का अर्थ भी त्याग है और त्याग का अर्थ भी त्याग ही है, इसलिए संन्यास शब्द और त्याग शब्द में कोई अंतर नहीं है। इसी बात को कहते हैं कि जिसको त्याग माने त्यागो ही, त्याग संन्यास शब्द वाच्यो ही यो अर्थ स एक अभिप्रेत्याग। पुरुष व्याघ्र त्रिविध ते प्रकार शास्त्रेषु सम्यक। थोड़ी टीका और देखिए, सात्विको राजसस तामसश्च इत्युक्ते अर्थे त्रैविध्येपि, सात्विक राजस तामस ये कहा गया जो अर्थ है इसमें तीन प्रकार का होने पर भी स्वयमेव निश्चय असंभवात, स्वयमेव निश्चय असंभवात, ये पाठ संभवात पाठ हो तो अच्छा, स्वयमेव निश्चय हो सकता है तो किमत्र भागवते भागवते निश्चय इति आशंक्य। अरे अर्जुन तो बुद्धिमान है, वो विचार करके स्वयं निश्चय कर लेगा। तो स्वयं निश्चय जब अर्जुन के द्वारा किया जा सकता है, अर्जुन कोई मूर्ख नहीं है, अर्जुन शास्त्रों का ज्ञाता है, तो शास्त्रों का ज्ञाता है तो विचार करके निश्चय कर लेगा। तो भगवान का निश्चय करने, भगवान के निश्चय से यहाँ पर क्या तात्पर्य? तब कहा यस्मात् तामसादि भेदेन त्याग संन्यास शब्द वाच्यो अर्थो अधिकृतस्य कर्मणो अनात्मज्ञस्य त्रिविदः संभवति न परमार्थ दर्शिनः। जिसलिए तामसादि भेद से जो त्याग संन्यास शब्द वाच्य जो अर्थ है, वह अधिकारी कर्मी जो अनात्मज्ञ है, उसी को तीन प्रकार का होता है। क्यों उसी को तीन प्रकार का होता है? क्योंकि गुण का प्रभाव जहाँ रहेगा वहीं तो तीन प्रकार का होगा ना। अब गुणातीत में तो गुण का प्रभाव है ही नहीं है, है? तो गुणातीत में सात्विक राजस तामस भेद त्याग का हो ही नहीं सकता है। जो गुणातीत है उसमें सात्विक राजस तामस भेद जो है त्याग का नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ त्याग का जो तीन भेद कहा गया वह गुणातीत विषयक तो हो नहीं सकता है। तो गुणों के अंतर्गत व्यवहार करने वाला जो कर्मी है, उसी कर्मी का जो त्याग है वो त्याग तीन प्रकार का कहा गया है। इसी को कहा कि यस्मात् तामसादि भेदेन त्याग संन्यास शब्द वाच्यो अर्थो अधिकृतस्य कर्मणो अनात्मज्ञस्य त्रिविदः संभवति न परमार्थ दर्शिनः इतेवम् अर्थो दुर्ज्ञानः। इसलिए बड़ा ही दुर्ज्ञान है, बड़ा ही इसको कठिन समझना है। आज भी समझना बहुत, त्याग समझना बहुत कठिन है। इतना हम लोग शास्त्र समझते पर त्याग समझना बहुत कठिन है, क्योंकि बाह्य कर्म को देख करके हम समझते हैं कि ये कर्म कर रहा है, है? और उस कर्म को छोड़ देता है तो समझते हैं कर्म नहीं कर रहा है, है? तो ये समझ ही नहीं सकते कि त्याग शब्द का क्या अर्थ है। तो आज भी त्याग शब्द दुरू है, ये कर्म करता हुआ भी कर्म का बिल्कुल त्यागी है, है कि नहीं? कर्मण यकर्म यह पश्येद अकर्मण च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु। भगवान कहते हैं बुद्धिमान वो है जो कर्म में अकर्म देखता है, एक कर्म में अकर्म देखता है और एक अकर्म में कर्म देखता है, उसको बुद्धिमान कैसे कह देंगे? कहा हाँ बुद्धिमान वही है, गाड़ी पर बैठे हैं और पेड़ दौड़ते हुए मालूम हो रहे हैं, तो जो पेड़ों को दौड़ता हुआ जानता है वो बुद्धिमान है कि जो गाड़ी को चलता हुआ जानता है वो बुद्धिमान है? बुद्धिमान कौन होगा? वही बुद्धिमान है। पेड़ को स्थिर जानता है, पेड़ चलता हुआ दिख रहा है पर पेड़ को स्थिर जानता है वह बुद्धिमान है, गाड़ी को चलता हुआ। और जो देखता है पेड़ दौड़ रहा है, देखो पेड़ दौड़ रहे हैं, तो पेड़ नहीं दौड़ रहे। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था और कौन साथ में था ध्यान नहीं है, तो जोधपुर पहुंचना था, तो हमने कहा देखो जोधपुर आ गया, तो एक व्यक्ति बगल में बैठा था उसने कहा जोधपुर आ गया कि गाड़ी आ गई? जोधपुर आ गया कि गाड़ी आ गई, है कि नहीं? गाड़ी जोधपुर आ गई, जोधपुर नहीं आ गया। जोधपुर तो जहां का तहां वही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो त्याग के विषय में बहुत बड़ा जो है वह भ्रम हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान को जो है निश्चय करना पड़ा, भागवते निश्चय यस्मात्। तो इसको कहा कि इति अर्थो दुर्ज्ञान तस्माद अत्र तत्व नान्यो वक्तुम समर्थ। इसलिए सामान्य कोई जो है इसके तत्व को नहीं कह सकता, जान सकता। सर्वज्ञ परमेश्वर ही इसके तत्व को ठीक ठीक प्रकार से जो है बता सकता है। अल्पज्ञ मनुष्य जो है त्याग के तत्व को नहीं समझ सकता है। तस्मात निश्चयम परमार्थ शास्त्रार्थ विषयम अध्यवसायम ऐश्वरम तृण। इसलिए मुझे ईश्वर का जो है परमार्थ शास्त्रार्थ विषयक जो निश्चय है उस निश्चय को तुम सुनो। इसी को टीकाकार ने कहा, भगवतो अन्यस्य उक्त विभागे तत्व अनिश्चयात्। भगवान के से भिन्न यदि कोई कहेगा तो जैसे तीन तीन पक्ष बता दिया ना। इसीलिए एक चीज बहुत ध्यान देने की होती है, देखिए वेदांत के व्याख्याकार जो हैं वो शास्त्र को लेकर के ही चलते हैं, क्योंकि शास्त्र भगवान का निश्वास है।